prezes sam sobie skracał kadencję. Kończymy Puls Trójki, Kamila Biedrzycka z Super Ekspresu, dzieło opinie. Bardzo dziękuję. Dzięki. Oraz Dominika Sitnicka z OKO.press. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Rozmawiał Paweł Turski. Dziękuję. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat. Jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko odwołasz. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać ten jeden raz. Lecz nie ma nas, nie ma nas i nie będzie nigdy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Witamy Państwa serdecznie. Przed chwilą minęła 18. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Wysyłka sprzętu wojskowego Ukrainie rozpocznie się od razu, zapowiada amerykański prezydent po tym, jak złożył podpis pod ustawami o pakiecie pomocowym. Są ostrzeżenia przed kolejną zimną nocą. Synoptycy kierują je głównie do rolników, którzy liczą straty po poprzednich przymrozkach. Na koniec węgierska restauracja, która daje prezenty tym, którzy do posiłku zasiądą bez telefonów komórkowych. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że wysyłka sprzętu wojskowego Ukrainie rozpocznie się od razu. Wcześniej podpisał pakiet pomocowy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. W ciągu kilku godzin zaczniemy wysyłkę sprzętu na Ukrainę. Amunicji dla systemów obrony przeciwlotniczej, artylerii, systemów rakietowych i pojazdów pancernych. Ten pakiet to dosłownie inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo Ukrainy, ale także w bezpieczeństwo Europy, w nasze bezpieczeństwo. Ustawa o pakiecie pomocowym zaproponowana przez Joe Bidena była blokowana przez marszałka Izby Reprezentantów. Ostatecznie zaproponował on podobny pakiet, jednak rozbił go na 4 osobne ustawy. Około 9 spośród 61 miliardów dolarów dla Ukrainy będzie przekazanych w formie pożyczki. Jedna z ustaw mówi także o przekazaniu Ukrainie systemów rakietowych dalekiego zasięgu ATACMS. Wybory do Parlamentu Europejskiego to jedne z najważniejszych wyborów w powojennej historii Polski. Tak mówił premier Donald Tusk w czasie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Partia zatwierdziła listy wyborcze. Donald Tusk mówił, że jeśli nie będziemy zjednoczeni jako cały Zachód, to Ukraina tej wojny nie wygra. Jedyną szansą Kijowa na skuteczną obronę jest zjednoczona Europa, zjednoczony Zachód. Nie ma dlatego alternatywy, podkreślał. Nie dużo mam wolnego czasu, ale każdą wolną chwilę od spraw krajowych będę poświęcał na perswadowanie, na przekonywanie naszych partnerów Unii Europejskiej, że Unia Europejska dzisiaj to jest organizacja na czas trudny i zły, a nie na wakacje od kłopotów. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej zatwierdziła listy wyborcze do Europarlamentu. Jedynkami będą między innymi Janusz Lewandowski, Krzysztof Brejza, Marcin Kierwiński, Andrzej Halicki, Dariusz Joński i Borys Budka. Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że w związku z kandydowaniem do Parlamentu Europejskiego złożył rezygnację z pełnienia funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przed nami kolejna noc z przymrozkami. Na zachodzie, a także w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów temperatura może spaść do minus 2 stopni, a przy gruncie do minus 4. Z mroźną aurą będzie wiązało się także oblodzenie, ostrzega Anna Woźniak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ze względu na możliwość zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, a także mokrego śniegu. Ponieważ na to zjawisko zostało wydane ostrzeżenie dla południowych powiatów województwa śląskiego i małopolskiego. Synoptycy radzą, aby na noc zabezpieczyć rośliny, okrywając je specjalnymi matami, workami albo gałązkami iglastymi. Ostatnie przymrozki wyrządziły duże szkody w sadach wiśni, czereśni, jabłek. Na nietypowy pomysł promocji wpadła jedna z węgierskich restauracji. Jej klienci dostaną prezenty, jeśli odłożą telefon. Wystarczy, że przed rozpoczęciem posiłku w restauracji w miejscowości Dziędzierz na północy Węgier wszyscy zasiadający przy stole odłożą telefony komórkowe do specjalnie na to przeznaczonego pudełka. W zamian każde dziecko poniżej 14 roku życia otrzyma specjalny zestaw obiadowy, a pozostali biesiadnicy drobne przekąski i kupon na pozostałe usługi restauracji. Promocja będzie trwać od dziś do końca kwietnia. Przekaz akcji jest prosty. Chcemy, abyście spędzili naprawdę wartościowy czas ze swoimi bliskimi i odkryli na nowo, jak dobrze być razem, napisali w mediach społecznościowych właściciele i pracownicy lokalu. Nieco inna, ale równie szczytna akcja trwa w węgierskich hipermarketach. Do specjalnych pojemników można wrzucić stare, niepotrzebne telefony komórkowe. Zyski z ich sprzedaży zasilą fundację pomagającą zagrożonym gatunkom zwierząt. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18, a zatem czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Magda Linet gra teraz o drugą rundę tenisowego turnieju na nawierzchni ziemnej w Madrycie. Pojedynek z Włoszką Elisabetą Cocciaretto zaczęła źle od porażki. W pierwszym secie 3-6, w drugim wygrała 6-4, w trzecim decydującym mamy remis po 3 w gemach. Czekamy na mecz drugiej rundy czekamy na mecz o drugą rundę drugiej z naszych tenisistek, Magdaleny Fręch. Ona też gra w Madrycie i rywalką będzie Rumunka Jacqueline Christian. Po tenisie siatków i pierwszy mecz finałów plus Lidze Panów. Gra się tu do dwóch zwycięstw. Przed nami spotkanie numer jeden w zawierciu. Aluron Warta debiutuje na tym etapie rozgrywek. Jastrzębski Węgiel broni tytułu. Na pierwszy rzut oka łatwo zatem wskazać faworyta, ale takie podejście może być mylące. Warta gra znakomicie na przestrzeni całego sezonu, a pozycja underdoga na pewno jej nie przeszkadza. Potwierdza to przyjmujący Jastrzębskiego Tomasz Fornal. Bardzo dobra drużyna. Prezentują się fenomenalnie przez cały rok, przez całą ligę. Grają na wysokim poziomie, więc możemy się spodziewać ciężkiego meczu. My też stoczyliśmy batalię w półfinale. Pokazaliśmy charakter i umiejętności, także nic nie pozostaje jak walczyć. Początek meczu w zawierciu o 20:30. Pozostając przy siatkówce mężczyzn tej krajowej, złe wiadomości dotarły z Kędzierzyna Koźla. Grupa Azoty, kluczowy sponsor drużyny Zaksy, wstrzymał finansowanie klubu. Tak na tę informację zareagował człowiek instytucja w klubie z Opolszczyzny i były trener naszej kadry, Waldemar Wspaniały. Mogliśmy się spodziewać, że tak będzie, bo od momentu, kiedy się grupa wycofała z Polin, z Tarnowa, to się mówiło, że zaskoczenia wielkiego nie było, chociaż tam jakieś nadzieje jeszcze były, że może będzie, że to inaczej będzie wyglądało, no ale stało się tak, jak stało. Ja się do godziny temu dowiedziałem. To musimy się wstrzymać z jakimikolwiek informacjami, bo tak naprawdę to sami nie wiemy, no. Ale rzeczywiście tej decyzji należało się spodziewać. Jeszcze piłka ręczna w tym serwisie. Dziś przecież pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie w Lidze Mistrzów rozegrają szczypiorniści Industrii Kielce. Rywal najtrudniejszy z trudnych, obrońca tytułu i pozostający w tak zwanym sztosie zawodnicy Magdeburga. Na dzisiaj statystyka, historia mówi, że Magdeburg jest najlepszym. Tutaj nie ma wątpliwości, że tu pracę, którą wykonał historyczny klub, którym jest Magdeburg w ostatnich latach, pod wodą Beneta Wigerta, to jest coś cudownego, tak by ja powiedział. Ma swój styl gry, ma swój styl kupowania, podpisywania zawodników. Umiejętności i politykę kadrową Magdeburga przed dzisiejszym meczem w Kielcach zachwalał trener Industrii Tałant Dujszebajew, ale jak go znamy, jego podopieczni nie oddadzą pola bez walki. Czym zakończy się to starcie? Przekonamy się od 18:45, a potem w rewanżu w Niemczech zaplanowanym na 1 maja. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie planujemy tuż po 21:00. Wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju, poza tym nocą popada deszcz ze śniegiem na krańcach południowych, sam śnieg, no i tej nocy przymrozki na Podhalu koło minus 2, na zachodzie do plus 1 stopnia, a najwyższa temperatura tej nocy na wschodzie i nad morzem do 5-6 stopni Celsjusza. Jutro pochmurno będzie padał deszcz ze śniegiem, najmocniej na Pomorzu Zachodnim, miejscami możliwe także burze i to z gradem, a w górach będzie sypał śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz oraz w górach w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 7 stopni na Pogórzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 12 w Małopolsce oraz na Dolnym i Górnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. There must be some kind of way out of here. Say that. joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get excited, the thief in kind is bold. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting later. Hey! Hendrix Experience, prawdziwe muzyczne dinozaury. 13 minut po godzinie 18. Troszkę już mówiliśmy o tej majówce. No, środa. Środa minie, tydzień zginie, jeszcze tylko jutro, w piątek i no, więc właśnie zacznie się długa majówka 2024. I już za kilka dni w maju turyści pod Tatrami będą mieli nową atrakcję. Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia. Centrum edukacyjne w całości pod ziemią ma opowiadać o historii planety na przykładzie Tatr. W tym o fakcie raczej nieznanym, jak mówi szef nowo otwieranego centrum, Daniel Wall, miliony lat temu żyły w Tatrach dinozaury. Tak, w jednej z tych sal będzie dinozaur, nawet nie jeden, bo cztery. Trudno było uciec od tego tematu, skoro w Czerwonych Żlebkach w Dolinie Tomanowej, w bocznej części Doliny Kościeliskiej, takie ślady zostały znalezione. Zresztą odcisk tych śladów można zobaczyć w Muzeum Tatrzańskim. Do tej pory pewna taka interpretacja tego gatunku była możliwa do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Bratysławie, a nam udało się otworzyć w kontekście najnowszych badań to, jak ten gad mógł wyglądać i on w skali 1:1 będzie do zobaczenia w naszym Centrum Edukacji. Takie dinozaury to nie za bardzo takie można byłoby pomyśleć, czy spotykane są. Pewnie były, no ja wtedy jeszcze nie żyłam, więc trudno mi powiedzieć, chociaż mam swoje lata. No istniały w Polsce, no prawdopodobnie coś znajdziemy w końcu. W zasadzie, poza szeroko rozumianymi wulkanami, my jesteśmy w stanie dotknąć wszystkich procesów, które kształtowały naszą planetę. Odpowiedzmy 540 milionów lat wstecz po teraźniejszość. Oczywiście są multimedia, bo są takie czasy, natomiast będzie dużo eksponatów mechanicznych, będzie bardzo dużo różnych diagramów. Raczej dążyliśmy do tego, żeby zrozumieć te niełatwe skądinąd procesy, które kształtowały naszą planetę. Na wystawie mamy na przykład skompletowany szkielet niedźwiedzia jaskiniowego. Marcin Warchałowski, przyrodnik. Czyli właśnie ta legenda o tych smokach, które gdzieś tam dawno żyły. Mamy cios mamuta. Mamy też zwierzęta, które może nie żyły tak dawno temu, ale jednak występowały, a nie są, a bardziej sztucznie wprowadzone przez człowieka. Mam na myśli zarówno żubra, jak i koziorożca. Nam przyświecała taka idea, żeby w stosunkowo niewielkiej przestrzeni opowiedzieć historię, która byłaby historią naszej planety, na przykładzie tatrzańskim. O tym w znakomitej większości będzie opowiadała wystawa stała w 7 salach, której głównym przesłaniem jest to, żeby zrozumieć świat, który nas otacza, na przykładzie tatrzańskim. Napotykamy na różne tajemnicze ślady. Jak widzimy te ślady, nie zawsze wiemy, kto je pozostawił. No i tutaj wyobraźnia działa i możemy sobie wyobrażać. I tak kiedyś wyobrażano, że może to były wielkie węże, może to żyły smoki, albo inne bliżej nieokreślone istoty, które bardzo często były niebezpieczne dla ludzi. No trzeba mieć świadomość, że chociażby kości pozostałe po pleistocyńskich ssakach, które były znajdowane w jaskiniach, również były tajemnicze. No bo skąd nagle w niektórych jaskiniach bardzo dużo kości? Fajnie, warto coś wiedzieć głębiej. Tatry się najbardziej kojarzą chyba z misiem, czyli z niedźwiedziem, z świstakami, z kosicą. Wedną górolą nie za bardzo się to kojarzy. Nikt się po prostu tak daleko nie cofał. No ale na pewno mogły tutaj być, pewno. Dodajmy, że centrum wybudował Tatrzański Park Narodowy u wylotu Doliny Kościeliskiej. Tatrzański dino, którego szkielet odtworzono z prawdziwych szczątków, został odkryty właśnie w pobliżu Czerwonych Żlebków w Dolinie Tomanowej. Będzie można przenieść się miliony lat wstecz, a tuż przed otwarciem Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia był nasz reporter Przemysław Bolechowski. Centrum ma zostać otwarte w połowie maja. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w ustach. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak do. Tam są mówni, słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsiskim skończ prognozą pogody, opady przez cały rok. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W telewizji leciało Looney Tunes, która jest połóż się już. Późna pora, na dojrzewanie, za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz się jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur, deszczem rzęsiskim skończ prognozą pogody. Przez cały rok. czekamy na lepszy czas. Dwadzieścia minut po godzinie 18 w audycji popołudniowej mówiliśmy o tym, że Litwa, Łotwa, Estonia przygotowują się do obrony. Ma powstać linia z setkami bunkrów. Mało tego, władze Rygi nakazały mieszkańcom uporządkowanie piwnic, by móc utworzyć schrony. No i zastanawiamy się też nad schronami tymi przydomowymi. U nas, w naszym kraju, budowa takiego przydomowego schronu to koszt minimum 350 tysięcy złotych netto. No i oczywiście zastanawiamy się przez cały czas, czy takie piwnice czy innego rodzaju miejsca mogą pełnić funkcję schronu. Między innymi pani Maria informuje, że schrony pod budynkami szkół, szpitali, kin czy galerii handlowych. No i w pobliżu warto się rozglądać. No oby nie. Oby się nie przydały, ale jednak te oczy szeroko otwarte. Szczególnie gdy kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia przygotowują się do obrony. Zatem warto. 21 minut po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Ukraińska armia czeka na pociski i systemy rakietowe. Czeka też na nowych żołnierzy. Przypomnijmy, Kijów od kilku tygodni wprost mówi o brakach kadrowych w armii. Między innymi dlatego została przyjęta nowa ustawa o mobilizacji, która rozszerza krąg potencjalnych rekrutów i nakłada nowe, surowe obowiązki na tych Ukraińców, którzy przebywają za granicą i nie kwapią się do powrotu. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Jednym z pierwszych działań, jakie podjęli ukraińscy urzędnicy, jest czasowe zawieszenie usług konsularnych dla mężczyzn w wieku poborowym przebywających poza granicami kraju. Pobyt za granicą nie zwalnia obywatela z obowiązków wobec ojczyzny, napisał w mediach społecznościowych ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba. Według Radia Swoboda Ukraińcy mieszkający w krajach zachodniej Europy, w tym w Polsce, rozumieją sytuację, ale nie we wszystkim zgadzają się z ministrem Kulebą. Mówią nam, że z przyczyn technicznych nie wydają paszportów. Ludzie są niezadowoleni i chcą szturmować konsulaty. Taka jest sytuacja. Jak ja to wszystko zostawię? Tu mam żonę, dzieci i teraz będę musiał wracać na Ukrainę, żeby potwierdzić swoją tożsamość albo składać jakieś dokumenty w komisji wojskowej. Naprawdę nic z tego nie rozumiem. Łamią prawa człowieka. Z jednej strony rozumiem takie działania, ale niech najpierw zajmą się tymi, którzy wyjechali z Ukrainy w trakcie wojny, a tym, którzy przyjechali przed wojną, niech dadzą spokój. Zdaję sobie sprawę, że jest wojna, że potrzeba żołnierzy. Jednak chłopaki mają tutaj swoje rodziny. W pierwszej kolejności niech zabierają tych, którzy wyjechali podając się za inwalidów. Chaj pierwsze pozabierają tych, kto wyjeżdżał za kordon. Nowa ustawa mobilizacyjna wkrótce wejdzie w życie i obowiązkiem poborowym zostaną objęci mężczyźni od 18 do 60 roku życia. Dla Ukraińców mieszkających za granicą to duży problem, ale jak podkreśla ekonomista Andrzej Polaczkiewicz, to także problem dla państw, w których mieszkają ukraińscy emigranci, w tym dla Polski. No to jest bezsporna prawda, że dotknie nas bezpośrednio konflikt właśnie rosyjsko-ukraiński. Po prostu musimy sobie zmierzyć z tym wielkim problemem na rynku pracy, a tym bardziej jest to ważny problem dla nas i może być bardzo dotkliwy, bo on dotyczy na przykład branży usług montażowo-budowlanych. To jest bardzo ważna dziedzina naszej gospodarki, ale przedsiębiorstwa budowlane nie będą w stanie wygenerować mocy przerobowej i podażowej. Co to może spowodować? Że to zdarzenie dotyczące mobilizacji młodych Ukraińców dla potrzeb obrony własnej ojczyzny może wygenerować w Polsce dość spory kryzys gospodarczy. Od początku wojny, gdy widzieliśmy w Polsce czy jakimkolwiek innym kraju młodych Ukraińców, padały krytyczne komentarze, co oni tutaj robią, przecież powinni być w swoim kraju i walczyć, a nie rozbijać się drogimi samochodami. Mieszkający w Polsce od kilkunastu lat ukraiński dziennikarz Jewchenij Klimakin mówi tak. Kiedy patrzę na swoich rodaków, którzy na przykład chodzą na dyskoteki, ja nie widzę ich na akcjach protestacyjnych, nie widzę ich jako wolontariuszy gdzieś, to ja też zaczynam mieć problem z tymi ludźmi i nie rozumiem tego tak czysto po ludzku, jak można w tej sytuacji bawić się, świętować, imprezować tylko i wyłącznie i nie robić tego, ale to jest poziom emocji. Włączmy mentalizację. Po tym myślę, przecież no nie mogę na 1000000% mieć pewności, czym ta osoba się zajmuje. A nawet jeżeli tylko i tak wyłącznie żyje, jeżeli nie łamie prawa, Jeżeli płaci tu podatki, no to nie mogę mieć pretensji do tej osoby. Ukraina toczy wojnę z Rosją o ziemię, o wolność, o tożsamość. Decyzje władz w Kijowie wydają się oczywiste. Ktoś musi bronić ojczyzny. Jednocześnie staramy się zrozumieć ludzi, którzy nie chcą siedzieć w okopach, bo się boją, bo mają rodziny. Niestety każda wojna stawia przed ludźmi zadania nie do pogodzenia. No i przypomnijmy, amerykański Senat przegłosował pakiet środków m.in. na wsparcie Ukrainy w sumie na kwotę 95 miliardów dolarów. Prezydent Joe Biden właśnie podpisał pakiet pomocowy, a wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu potwierdził polskiemu radiu, że część uzbrojenia, która wejdzie w skład najnowszego pakietu amerykańskiej pomocy dla Kijowa, już została rozlokowana w magazynach w naszym kraju, a zatem amerykańska broń dla Ukrainy jest już w Polsce. Audycja popołudniowa 25 minut po godzinie 18. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Hulajnoga elektryczna Ducati Pro One Evo za 1899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. MediaMarkt. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Pan mówi tak. Ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. Jajka w kropki, piegowate trele. Zapraszamy na Ptasie Wesele. 11 maja odbędzie się piegowaty koncert. Zapraszam razem z Orkiestrą Polskiego Radia i Polskim Radiem Dzieciom. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To już po 18.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym to efekt woli 12 milionów obywateli, którzy na nas zagłosowali, powiedziała Kamila Gasiuk-Pichowicz, przedstawiając projekt w Sejmie. Tak zwani sędziowie dublerzy mają ustąpić miejsca legalnie wybranym. Sędziowie mają być wybierani schodkowo, na przykład 5 na 3 lata, kolejnych 5 na 6 lat, później na 9 lat. Rządzący chcą również zamknąć aktywnym politykom drogę do Trybunału. Władze Białorusi wydały rozkaz usunięcia tablicy upamiętniającej Tadeusza Kościuszkę z budynku Nowego Zamku w Grodnie. Tablicę odsłonięto w 1994 roku. Na zamku Kościuszko prowadził obrady z dowództwem powstańców. W ciągu 2 lat białoruski reżim zniszczył około 10 dzieł sztuki i tablic pamiątkowych poświęconych powstańcom z XVIII i XIX wieku. Na karę śmierci irański sąd skazał znanego w tym kraju rapera Toomaja Salehiego. 33-latek w swoich piosenkach wspierał protesty po śmierci młodej Iranki aresztowanej za rzekome noszenie nieodpowiedniego hidżabu. Sąd rewolucyjny oskarżył go o podżeganie do buntu i zamieszek. Mężczyzna ma 20 dni na odwołanie się od wyroku. To był serwis Trójki. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Polacy są drugim po Grekach najdłużej pracującym narodem w Unii Europejskiej. Tygodniowo pracujemy o 3 godziny dłużej niż wynosi unijna średnia i 8 dłużej niż najkrócej pracujący Holendrzy. Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w niepełnym wymiarze w Polsce pracuje 5% osób, a średnia dla całej Unii wynosi 17%. Polska jest również drugim w Unii krajem o najniższym bezrobociu. To w marcu jeszcze spadło i wyniosło 5,3%. Zdaniem ekspertów w najbliższych miesiącach wystąpi zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. W tym roku może być mniej wiśni, czereśni czy jabłek. Ostatnia fala przymrozków zaszkodziła drzewom owocowym, które zdążyły już wypuścić pąki, mówi przewodniczący Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. W ciągu paru dni będzie widać, czy zalążek jest czarny, czy żyje, czy będzie dalej się akurat rozwijał, czy opadnie. Największe na dzisiaj takie straty to jest części województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego i część Kujaw. Zarobki większości Ukraińców pracujących w Polsce nie przekraczają 5000 zł netto. Pensje ponad połowy badanych oscylują w okolicach płacy minimalnej, a 30% zarabia w przedziale od 4 do 5 tysięcy, podali twórcy barometru polskiego rynku pracy z Personel Service. Strata NBP to efekt umocnienia się złotego. To papierowa strata, która niczego nie oznacza i nie generuje kosztów. Tak ekonomiści komentują informacje o tym, że Narodowy Bank Bank Polski zamknął ubiegły rok ze stratą na poziomie blisko 21 miliardów złotych. A my nadal się zadłużamy. W marcu banki i SKOK-i udzieliły więcej zarówno kredytów mieszkaniowych, jak i ratalnych, mówi profesor Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Wzrost kredytów ratalnych jest, można powiedzieć, spektakularny. Liczba tych kredytów zwiększyła się niemal o 90% w relacji do marca zeszłego roku. Wysoka popularność kredytów ratalnych wynika głównie z finansowania zakupów na niskie kwoty. To efekt zakupów z odroczonym terminem płatności, a ściślej mówiąc, przekształcania zobowiązań spłaconych w okresie bezodsetkowym w klasyczny kredyt bankowy ratalny. Średnia wartość kredytu ratalnego w marcu wyniosła 1881 zł. Twórcy ludowi, artyści, rzemieślnicy i rękodzielnicy, zarówno mistrzowie z ugruntowaną już pozycją i dorobkiem, jak i adepci, mogą się ubiegać o stypendia z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wnioski należy składać do końca kwietnia. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś pod kreską. Indeks największych spółek stracił prawie procent. Dolar kosztuje obecnie 4,05 zł, euro 4,33, frank szwajcarski 4,43, a funt brytyjski 5,04 zł. Jutro pochmurno, będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem. Najmocniej na Pomorzu Zachodnim, miejscami możliwe burze z gradem. W górach będzie sypał śnieg. No i w górach oraz w czasie burz wiatr porywisty. W pozostałych regionach słaby, umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Jutro od 7 stopni na Pogórzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 12 w Małopolsce i na Dolnym oraz Górnym Śląsku. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 24 minuty 19. Już za chwilę na naszej antenie reportaż. Cichy i Baranowski w programie trzecim za 21 minut 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Nie wiadomo, czy docierają do niej listy, bo od ponad roku nie było z nią kontaktu. A jednak przyjaciele pamiętają o urodzinach Marii Kalesnikowej. Więziona przez reżim Aleksandra Łukaszenki białoruska opozycjonistka i jedna z liderek rewolucji godności w 2020 roku jest z wykształcenia flecistką i dyrygentką. Stąd pomysł, aby na urodziny do więzienia przysłać jej coś, za czym bardzo tęskni. Nuty dla Maszy. Reportaż Janusza Deblesema. Przysniła mi się Maria 2 razy z rzędu. Przez tydzień nie odpuszczała mnie ta myśl i czułam, że trzeba coś zrobić. I wtedy pomyślałam, że nuty to jest to, bo nie możemy przesłać ani pieniędzy, ani paczki. Nuty? Tak. Дорогие друзья, вы невероятны. Вы знаете, что делать. Я вас жду. Nazywam się Nastania Krasowa. Akcja Music Scores for Maria Kalesnikowa jest to międzynarodowa akcja solidarnościowa z Marią Kalesnikową, zawodową flecistką, dyrygentką, ale też liderką ruchu rewolucyjnego w Białorusi w 2020 roku, która nie chciała, żeby ją wydalono z kraju i porwała swój paszport na granicy. Władza próbowała wywieźć ją poza granicę kraju i na granicy białorusko-ukraińskiej Maria, zorientowawszy się, że ją wywożą z kraju, porwała swój paszport, żeby nie mogli jej wydalić z kraju. Następnie została skazana na 11 lat więzienia. Dlatego w Dniu Kobiet 8 marca wraz z Kasią Katarzyną Naliwajek uruchomiłyśmy akcję solidarnościową, międzynarodową dla Marii Kalesnikowej. Nazywam się Ilona Karpiuk. Aktualnie współtworzę Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. 25 marca zabrzmiał w Białymstoku koncert na flet i orkiestrę. Koncert, który napisał białoruski kompozytor. Wybitny, powiedziałabym. Mówi się ładnie kompozytor młodego pokolenia. Tak rzeczywiście jest. Nazywa się Siergiej Lipień, ale mam nadzieję, że w przyszłości będzie mógł się dzielić swoją wrażliwością pod własnym imieniem i nazwiskiem. Dziś, jak wielu Białorusinów, jest skazany na emigrację i z tamtej perspektywy obserwuje losy swojego kraju i próbuje reagować. Koncert jest poświęcony Maszy, ale też wszystkim więźniom politycznym i tym, którzy cierpią w związku z tym, że Białoruś jest krajem reżimowym. I dowiedzieliśmy się, przygotowując koncert, o tym, że ten utwór został napisany i nigdy nie miał swojej publicznej prezentacji. Postanowiliśmy, że to będzie ten moment, kiedy nastąpi jego publiczna, światowa prapremiera. Tak dumnie nazywamy, ale tak trzeba o tym mówić. Z tego, co ja pamiętam, to protesty na Białorusi w 2020 roku zaczęły się jeszcze przed zaplanowanymi na 8 sierpnia wyborami prezydenckimi, ponieważ no, narastała fala niezadowolenia społecznego. Tak, cała kampania wyborcza przebiegała pod hasłem "Żądamy zmian". To był też okres, kiedy pandemia COVID ogarnęła cały świat, nie tylko Białoruś. I ludzie tą zarazą, z tym problemem zostali sami. Wspierając się nawzajem, okazało się, że widzą potrzebę zmiany w funkcjonowaniu tego systemu, więc wychodzili na ulicę. Aktywiści wówczas zbierali podpisy w tej kampanii wyborczej, ale jak się okazało, każdy, kto przejawiał jakąkolwiek aktywność, inicjatywę, był zatrzymywany, bity i ta niezgoda na tą przemoc miała swój wyraz w postaci wychodzenia na ulicy, klaskania, śpiewania. Dlatego ktoś z takich analityków politycznych określił tę rewolucję godności jako taką rewolucję, która miała trzy zasadnicze cechy. To jest rozśpiewany charakter, kobiecy charakter rewolucji, twarze kobiece i przewodnictwo kobiet oraz pokojowy charakter. Kobiecy charakter, no bo w momencie, kiedy wszyscy oponenci, mężczyźni zostali uwięzieni, to kobiety przejęły stery i się okazało, że to one stanowią największe zagrożenie dla reżimu. I wówczas Maria odegrała bardzo ważną rolę, ponieważ ciągle powtarzała, że tą właśnie solidarnością, tym takim zjednoczeniem się wokół słusznej, ważnej sprawy jesteśmy w stanie zwyciężyć. I podtrzymywała to do samego końca, zostając w kraju, chociaż było już niebezpiecznie. Włączyła się do takiego społecznego ruchu domagającego się zmian w kraju. Stanęła na czele i wspierała całą swoją postawą, wiedzą, aktywnością. Po prostu była zawsze tam, gdzie było niebezpiecznie, tam, gdzie trzeba było podjąć decyzję, tam, gdzie trzeba było przemówić. I dlatego została uwięziona, bo nie chciała wyjechać, tylko być może tak jak artysta, no jest tam, gdzie jest drugi człowiek, tam, gdzie jest problem, tam, gdzie jest coś do zrealizowania, tam, gdzie jest coś do zmiany. My nie będziemy odkazywać od swoich słów. Все, кто готовы перейти на сторону народа, переходите, мы вас встретим, мы будем вас защищать. Nie wiemy nic o jej stanie zdrowia i nie wiemy, w jakim jest stanie psychicznym. Po prostu jest totalna izolacja informacyjna i dlatego ten gest jest skierowany do niej, ale być może też do wszystkich ludzi, którzy wykonują ten rozkaz trzymania jej w tak okropnych warunkach, bo widząc to, że wysyłają nuty, to, że adresują koperty dla Marii, rozumieją, że ludzie pamiętają o tym, mimo wielu różnych problemów, które się dzieją dookoła, to wszyscy pamiętają. Nazywam się Katarzyna Naliwajek, jestem adiunktem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i zajmuję się głównie problematyką muzyki podczas wojny oraz muzyką współczesną. To, co trochę nas też zainspirowało, to właśnie urodziny nadchodzące Marii Kolesnikowej. Także chciałyśmy, żeby ta akcja zmierzała w kierunku tych właśnie urodzin. To będą czwarte urodziny, które Maria spędza w więzieniu. Jej siostra próbowała jej dostarczyć flet, też tego odmówiono. Nawet w Auschwitz muzycy, ci zaakceptowani przez władze obozowe, mieli instrumenty. Przysyłano im instrumenty z domu. Natomiast Masza nie ma dostępu do fletu. Nie do pojęcia, w jakiej sytuacji znajduje się człowiek, który przez ponad 30 lat grał na instrumencie i nie może na tym instrumencie grać. Więc ja słyszałam oczywiście, jak jej siostra mówi o tym, że ona sobie wyobraża muzykę w głowie, prawda? I dlatego ten pomysł z nutami. Władysław Szpilman, jeden z tych nielicznych ocalałych z getta muzyków, on przetrwał dzięki temu, że sobie przegrywał w głowie, w wyobraźni grał sobie, odtwarzał sobie utwory Chopina i dzięki temu mógł przetrwać, mógł zachować jakieś zdrowie psychiczne względne. Muzyka jest takim właśnie kodem, który jest trochę ponad murami więzienia. Es Светланой Ивяшенко. Примам удзел в малярской резиденции думатворцу. Мешкам зараз в Белмстоку, в Варшаву приехала на тен резиденцию спеціально. Мела пані якийсь контакт з Марією Колесніковою? Так, я мела один контакт, не особисте, а проз лісти. Проз лісти я отримала отказ на мой ліст, який дослала за крати до Марії, і Марія дослала мені таку картку поштову за надписом для Світлани і серця. Коли то було? 21 рік, червець, ліпець, такі місяці. Марія Колєснікова завжди показувала серце, так складаючи ręce, малювала уста на червоно і мовила людям, білорусинам, że są niewiarygodnie, w sensie, że są niesamowici. I dzisiaj my mówimy, że ona jest niesamowita tą swoją postawą. I prosimy tylko, żeby przetrwała ten czas. Tylko żeby przetrwała. По початку війни в Україні репресії на Білорусі стали іще вейкше острі і криваві, і лісти не ходять у вагулі амаль, откази не отримуємо. Я пишу лісти до різних вензів політичних на Білорусі, і до Марії теж, але поки не отримую більше таких отказів, лістів зворотних. Зараз ми розпочали таку акцію «Ноти», музика для Марії, і досилам ноти, ну, хто з Польщі, хто з Білорусі, досилам те ноти закрати для Марії, і мами надію, можна хоч один ліст дійде до Марії. Марія Маша Колєснікова не є політиком. Понад 20 років свого життя poświęciła na edukację muzyczną, uczyła się i studiowała najpierw w Mińsku, potem w Stuttgarcie, więc można powiedzieć, że muzyka to znaczna część jej życia. Zdecydowanie. Tyle występów, tyle lat edukacji muzycznej, projektów międzynarodowych, organizowała festiwale, wystawy, więc była cały czas w tym świecie sztuki. Ale jak się okazuje, ludzie kultury, sztuki właśnie też być może przede wszystkim w tej pierwszej kolejności wrażliwi też na zmiany społeczne, więc kiedy zaszła taka potrzeba, żeby być tam, gdzie potrzebne są zmiany, to Maria była wraz ze swoją sztuką, ze swoją wiedzą i po prostu ludzie jej zaufali. Jestem muzykiem też, uczyłem się w Akademii Muzyki, Maria Kolesnikowa też. I osobiście nie znam Marię Kolesnikową, ale bardzo to mnie trudno pomyśleć, że ona teraz w więzieniu i jak jej bardzo ciężko tam. Nie mogę powiedzieć, to ona jest politykiem. Ona jest bardzo fajnym muzykiem i bardzo tak mądrą kobietą. I to stało to dla mnie ciężko. Gdy przygotowywaliśmy koncert, Nastania Krasawa, również znana muzykolożka, artystka, uruchomiła akcję wysyłania nut dla Maszy Kolesnikowej do więzienia właśnie na Białoruś. Pojawiła się w internecie, na Facebooku i ja zauważyłam to wydarzenie i pomyślałam sobie, że skoro powstał utwór specjalnie napisany, dedykowany dla Marii Kolesnikowej, to chyba naturalne, że takie nuty powinny również powędrować do niej. Taki przebłysk pojawił się, że skoro gramy, że skoro to taka wyjątkowa okoliczność, że skoro to tak wyjątkowy utwór, to ta partytura byłoby fajnie, gdyby była oprawiona podpisami artystów, którzy w tym dniu zdecydowali się zagrać ten utwór dedykowany jej i innym. My oczywiście mamy nadzieję, że tych nut tam nikt nie pali, że ktoś je zbiera. Jeżeli nie dostarcza do rąk własnych w dniu dzisiejszym, to kiedyś trafią do Marii, gdy wreszcie wyjdzie na wolność. Drodzy друзья, вы невероятны. Вы знаете, что делать. Я вас жду. Reportaż Janusza Deblesema powstał przy współpracy Zmiciera Kościna. W audycji wykorzystano fragmenty koncertu na flet i orkiestrę smyczkową dla Maryi Kalesnikawej, skomponowanego przez Siarchieja Lipienia. Bardzo dziękujemy na kolejny reportaż w Trójce. W imieniu Anny Dudzińskiej zapraszamy jutro o tej samej porze. Za 6 minut 19. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia. A może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Muzycznie. Karaś Rogucki. A już za chwilę w programie trzecim o 19:00 serwis Trójki. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące. Bardzo różnorodne. Ludzie. Dziecko w momencie, kiedy z jakichś przyczyn nie może być wychowywane przez rodzica biologicznego, nie może trafić do adopcji. Trzeba poczekać na jego regulację sytuacji prawnej i to często bardzo długo trwa. Dziś z Magdaleną Różdżką, aktorką, prezeską Fundacji Ukochani, wspierającą rodzicielstwo zastępcze, porozmawia Agnieszka Szydłowska. Ludzie. Od wtorku do czwartku po 23:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do końca.